الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ عراف کی تقریباً 130 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 130ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی، اس کی کچھ وضاحت باقی تھی، لیکن اس سے پہلے جتنی 129 آیات ہوئیں، یعنی 103 نمبر آیت سے ہم نے پچھلے پروگرام میں سٹارٹ کیا تھا اور 129 آیات تک مکمل طور پہ فرعون کے بارے میں بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں تشریف لے گئے اور اس کو باقاعدہ دعوت دی، پھر اس نے نشانیاں طلب کیں، آپ نے نشانیاں یعنی معجزات پیش کیے اور پھر اس کو جادو قرار دے دیا گیا، مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام غالب آئے اور جادوگر ایمان لانے میں کامیاب ہوئے اور فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات ان کو دلوائی، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جو جتنے بھی جادوگر تھے ان کے اوپر فرعون نے تشدد کیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ارادے کا اظہار کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جائے گا، عورتوں کو چھوڑا جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سب نے دعا کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے سب کو صبر کی تلقین کی تھی. اس پورے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی درس پوشیدہ فرمایا ہے، اور یہی ان واقعات کے بار بار بیان کرنے سے مقصود ہے کہ ہم اس درس کو سمجھیں اور اس سے اپنی عملی زندگی میں بہتری پیدا کریں اور آئندہ کے لیے ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اپنی ظاہری اور باطنی تربیت کا سامان کریں. لہذا اس میں اس قسم کے واقعات میں ایک تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے تسلی کا سامان تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو 53 سال تک، یعنی پورے 13 سال تک آپ کو کفار کی طرف سے شدید پریشانیوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. تو اس قسم کے واقعات میں آپ کے لیے بھی اور جو آپ کے پاس ایمان لے کر آئے تھے صحابہ کرام اس دور میں، ان پر شدید تشدد ہوا، ان کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے کہ یہ معاملات صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہیں، اسی دور میں نہیں ہیں، بلکہ پچھلے دور میں بھی انبیاء علیہ السلام پر اسی قسم کے معاملات ان کے سامنے بھی پیش آتے رہے ہیں، اور ہر دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی ہے اور انہیں مختلف انداز سے تنگ کیا ہے. جیسے جادوگر ایمان لے کر آئے تو ان سب کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا، یہ شدید سزا تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اس سزا کو برداشت کیا. لہذا آپ پر بھی اگر کوئی آزمائش آ رہی ہے اور قیامت تک جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں ان پر بھی جو آزمائشیں آئیں گی، انہیں ان واقعات کو بنیاد بنا کر صبر کرنا ہوگا. لہذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے اس میں تسلی کا سامان ہے، ایسے ہی قیامت تک جتنے مسلمان تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیں گے ان کے لیے بھی بہت زیادہ درس ہے. کیونکہ جب آدمی دین کا کام کرتا ہے، کسی کو دعوت دیتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کو ہو، چاہے مسلمان کو ہو، بے عمل مسلمان کو، تو عموماً آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس میں کم از کم آزمائش ایک روحانی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے، حکمت سے سمجھائیں اور ہر طریقے کے دلائل فراہم کریں، لیکن اس کے باوجود سامنے والا بات کو رد ہی کر دے، اس سے بھی اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بعض اوقات طنزیہ جملے، چرب زبانی، مختلف قسم کی تکالیف، پھر آزمائشیں، یہ سب آتی رہتی ہیں. تو بہرحال اس واقعے میں یہ درس ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین کے راہ میں آزمائش کو محبوب رکھا، تو دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ آزمائش ضرور آئے گی اور انہیں اس پر ثابت قدم رہنا ہوگا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کو دین کی طرف مائل کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کا، یا دیگر اقوام کو مائل کرنے میں انبیاء علیہ السلام کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب مہیا فرماتا ہے تاکہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں جا کے بہانہ اختیار کرنے کا موقع نہ ملے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو براہ راست بھی فرعون کے سامنے اسی طرح کو سانپ اور مختلف چیزیں بھیج دیتا، اس کے دل میں خوف پیدا کرتا، یا یہ چیزیں بھی استعمال نہ فرماتا، براہ راست اس کو اسلام کی طرف مائل کر دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اسباب مہیا فرماتا ہے، اور پھر یہ آزمائش ہوتی ہے کہ کون ہدایت کے اسباب اختیار کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ تو غرض یہ کہ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ درس ہے کہ کسی ایسا شخص کے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے دین کو تسلیم نہ کرے، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری نہیں ہونی چاہیے، اس کے سامنے میں کلمہ حق بلند ہونا چاہیے، اور غلبہ انشاءاللہ اسی کا ہوگا جو حق پر قائم ہوگا۔ تو یہاں تک یہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے جب شکایت کی کہ یہ ہمارے بچوں کو قتل کرے گا، لڑکوں کو قتل کرے گا، عورتوں کو زندہ چھوڑے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس میں گھبراؤ نہیں، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے اس دشمن کو ہلاک کرے گا اور زمین پر تمہیں اپنا نائب مقرر کرے گا، اور پھر یہ ملاحظہ فرمائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہذا اس وقت کے لیے ذہنی طور پہ بھی سے تیار ہو جاؤ۔ آگے یہ ارشاد ہوا تھا 129ویں آیت میں کہ 130ویں آیت میں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو پکڑ لیا سالوں کے ساتھ، سالوں کے ساتھ، یعنی سالوں، کئی سالوں کے قحط کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت مانے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو دے کر آزماتا ہے اور کبھی چھین کر آزماتا ہے، کمی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، اور اکثر جو اللہ تعالیٰ کمی میں مبتلا کرتا ہے وہ دراصل نصیحت عطا فرمانا مقصود ہوتا ہے، کہ آدمی تنگ دستی میں جب مبتلا ہو جائے گا تو اس کو یقین ہوگا کہ ایک ضرور رب ایسا ہے جس نے ہمیں تنگ دستی میں مبتلا کیا، اور یقیناً جو نعمت لینے پر قادر ہے وہ عطا فرمانے پر بھی قادر ہے، تو اسی رب کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ نصیحت عطا فرمانے کے لیے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اس طرح آزمائش اور قحط میں مبتلا کرتا ہے، لہذا انہیں بھی قحط میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب انہیں کوئی بھلائی حاصل ہوتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے، مطلب یہ تو ہماری وجہ سے ہے، ہم نے حکمت اختیار کی تو یہ حاصل ہو گئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور جو آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ بدشگونی لیتے تھے، بدشگونی کا مظاہرہ کرتے تھے، کہ حاصل کرنے کا مظاہرہ کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مصیبت ہم پہ آ گئی، یا ان کی قوم کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدشگونی اختیار کرنا یہ کفار کا طریقہ رہا ہے، مسلمان کا نہیں۔ اور اسلامی نقطہ نگاہ سے یاد رکھیے کہ بدشگونی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، لہذا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی چیز کے بارے میں بدفعلی یا بدشگونی پیدا ہونے لگے تو اس کام کو کر گزرو، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اس کام کو کر گزرو، ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ لہذا جو یہ بعض اوقات یوں کہا جاتا ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، جوتی میں جوتی رکھ دی جائے گی تو یہ ہو جائے گا، یا جیسے مطلب بہت سے اور معاملات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر رات میں جھاڑو دی تو اس سے تنگ دستی واقع ہو جائے گی، یا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ منگل کے دن کپڑا کاٹا تو وہ جل جائے گا، یا کوئی مطلب اور نقصان ہو جائے گا، تو یہ تمام بدشگونیاں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں یہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ اکابرین سے منقول ہے کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں، یعنی اگر جیسے رات میں جھاڑو دی تو تنگ دستی ہو جائے گی، یہ بزرگوں کا قول بھی آپ کو ملے گا، اسی طرح منگل کے دن اگر کپڑا کاٹا تو اس وہ کپڑا جل جاتا ہے یا ڈوب جاتا ہے، اس قسم کے اقوال بھی ملیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ ان اکابرین نے بدشگونی پیدا کرنے کے لیے یا بدشگونی لیتے ہوئے یہ باتیں نہیں کی، اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہوتی ہے کہ بعض ایسی بے سروپا باتیں لوگوں میں معروف اور مشہور ہو جاتی ہیں، اس وقت اگر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تم ان باتوں کا لحاظ نہ کرو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، یہ چیزیں کوئی مؤثر نہیں ہیں، رات میں جھاڑو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل تو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، منگل کے دن کپڑا کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل تو جلانے والا ڈوبانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور لوگوں کو یہ کہہ کر ان کاموں سے روک دیا جائے، اور اگر بالفرض وہ ہی ہو جائے جیسا مشہور ہے، مثلا کسی کو آپ نے کہا رات میں جھاڑو مت دو، جھاڑو دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تا فرمانے والا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ رات میں جھاڑو دیں گے تو تنگ دستی ہو جائے گی۔ اب اس شخص نے آپ کے کہنے پہ جھاڑو دی اور واقعی اسے گھر میں تنگ دستی آ گئی، تو ایسی صورت میں اگر وہ ضعیف الاعتقاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے اس کا توکل ہٹے گا اور ان بے سروپا باتوں کی طرف بڑھ جائے گا۔ لہذا کابرین نے یہ حکمت اختیار کی کہ اس قسم کے جو اس زمانے میں ان کے زمانوں میں باتیں مشہور تھیں ان کاموں سے لوگوں کو روک دیا، مثلا رات میں جھاڑو مت دو، اس لیے نہیں کہ اس جھاڑو دینے کی وجہ سے تنگ دستی آئے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ان کو ہم یہ اس کام کے کرنے کا حکم دیں کہ تم کرتے جاؤ نہ روکو، اور پھر خدا نہ خواستہ جسے بات مشہور اس کے مطابق ہو جائے اور وہ عین مشیت الہی کے مطابق ہوگی تو ان کا اعتقاد متزلزل ہوگا۔ یہ پہلے ضعیف الاعتقاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نازیبہ کلیمہ کہہ دیں گے اور ان کا ایمان ضائع ہوگا۔ لیکن کامل ایمان والوں کے لیے جو مضبوط ایمان رکھتے ہیں، صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، ضعیف الاعتقاد نہیں ہوتے ہیں، انہیں اس قسم کی باتوں کا لحاظ رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ منگل کے دن کپڑا، کیا باہر کے ملکوں میں منگل کے روز کپڑا نہیں کاٹا جاتا؟ تو کیا سارے کے سارے کپڑے جل رہے ہیں، سارے کے سارے کپڑے پہن کے کوئی ڈوب رہا ہے؟ اس طرح پاکستان میں ہزارہ درزی منگل کے روز کام کرتے ہیں، کپڑے کاٹتے ہیں، یہ کوئی ایسا واقعہ زور پذیر نہیں ہوتا۔ یوں ہی اگر رات کو صفائی کی جائے تو اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، تو ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ باہر کے ملکوں میں، بلکہ اپنے ملک کے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ہزارہا گھروں میں رات کو صفائی ہوتی ہے اور کوئی تنگ دستی نہیں آتی، بلکہ بہت زیادہ خوشحالی ہوتی ہے۔ تو اصل تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے، کمی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس قسم کی بے سروپا باتوں پہ توجہ ایک کامل الایمان شخص کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ضعیف الایمان کو شخص ہو تو اس وجہ سے کہ یہ اس کا ایمان کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا، انہیں اس کاموں سے روک دیا جائے تو اس میں ایک حکمت نظر آتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ کوئی جھاڑو ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو خوشحالی دینا چاہے اور آپ اس کو رات میں پھیریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بدل کے تنگ دستی لے آئے۔ کوئی ایسی قینچی پیدا نہیں ہوئی، کوئی ایسا دن پیدا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں تو نعمت عطا فرمانا چاہے یا اس دن میں تیار ہونے والی چیز کو دوام عطا فرمانا چاہے اور وہ قینچی یا وہ دن اس کو جلا دے یا ختم کر دے۔ اس قسم کا اعتقاد ایک مسلمان کامل الایمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کے ساتھ بدشگونی لیتے کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو کہ ان کے نصیب کی شامت تو اللہ کے یہاں سے ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ حقیقتاً موسیٰ علیہ السلام یا ان کے جو ساتھ رہنے والے معاذ اللہ ان کی نحوست کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کو جو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے من جانب اللہ ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں، خبر نہیں رکھتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے آخری جملے پہ غور کریں، ولئن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں، لا علم ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ جہالت عام ہے کہ انہیں علم نہیں ہے کہ حقیقتاً تو تنگ دستی دینے والی اللہ کی ذات ہے، جھاڑو کیا کر لے گی؟ اصل تو کپڑا جلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، منگل کو روز کیا کر لے گا؟ لیکن وہ مطلب ان باتوں پہ ایسا کامل یقین رکھتے ہیں کہ پھر ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اس قسم کی چیزوں پر توجہ قائم ہو جاتی ہے۔ یوں ہی ضمناً ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ روزی عورت کے نصیب کی ہے اور اولاد شوہر کے نصیب کا ہے، یعنی اگر روزی میں تنگ دستی پیدا ہوتی ہے تو بولتے ہیں یہ عورت کی نحوست کی بنا پر ہے تنگ دستی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک غلط خیال ہے، یہ بس شگونی لینا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہی روزی عطا فرمانے والا ہے، وہی اس میں کمی کرنے والا ہے۔ کسی عورت کا نصیب آپ کے کاروبار پہ اثر انداز نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ اس کی وجہ سے کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے۔ اور اگر بالفرض ہم کر لیں کہ عورت کی نحوست کی بنا پر ہوا ہے تو وہ تو ہوئی منحوس، چلیں آپ بابرکت ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کی بھی نحوست ہے۔ اگر شوہر کہے کہ ہاں میں بھی منحوس ہوں معاذ اللہ، تو پھر تو برابر ہو گئے، عورت کے کیا قصور؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میں بابرکت ہوں، تو آپ کی برکت کہاں چلی گئی؟ اگر اس کی نحوست کام کر رہی ہے تو آپ کی برکت نے بھی تو کام کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا بالکل غلط خیال ہے کہ عورت کی نحوست کی وجہ سے کاروبار تباہ ہوتا ہے یا روزی عورت کے نصیب کی ملتی ہے۔ روزی ہر ایک کو اس کے نصیب کی ملے گی، عورت کو عورت کے نصیب کی، مرد کو مرد کے نصیب کی۔ بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی روزی شوہر کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ اس کو نان نفقہ دے گا، تو عورت کے نصیب سے آپ کو روزی ملے گی۔ اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب کی ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے، لڑکے دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے، یہ کسی کے نصیب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور اس کا صراحتاً بطلان یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی عورت کے ہاں مسلسل لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں تو اگر اولاد مرد کے نصیب کی ہے تو پھر عورت کو کیوں کہا جاتا ہے کہ تمہارے بچیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ بلکہ بعض اوقات تو یہ جاہلانہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بچیاں ہی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو معاذ اللہ یہ عورت خود اپنی مرضی سے تو کوئی بچہ پیدا نہیں کر رہی نا، جنس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ لہذا یہ تمام باتیں توجہ طلب ہیں کہ یہ طریقہ ہمیشہ کفار کر رہا ہے کہ بس شگون ہی لینا، کسی کوئی غلط بات، کوئی مصیبت پہنچے تو اسے کسی ایک فرد کی طرف، کسی اور کی طرف منسوب کر دینا، اچھائی پہنچے تو اپنی طرف، برائی پہنچے تو دوسرے کی طرف، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، اور وہ بولے کہ تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، فما نحن لك بمؤمنین، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی کسی بھی طریقے کی، معاذ اللہ، انہوں نے یہ فاسدانہ جملہ بولا کہ کسی بھی قسم کی نشانی لا کر تم اگر ہم پہ جادو کرو گے نا، اس کے باوجود بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان کو۔ جب ان کی سرکشی بہت بڑھتی چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کریم، فرعون اسی قوم کی سرکشی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ میرا اطاعت نہیں کر رہے، تیرا کہنا نہیں مان رہے، تو ان پر عذاب نازل فرما۔ تو بالترتیب یہ عذاب ان پہ نازل ہوا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان۔ سب سے پہلے سیلاب آیا، بارش، زبردست قسم کا ابر چھایا، تیزی سے بارش ہوئی اور ان کے یہاں تک، گردنوں تک پانی چڑھایا۔ لیکن بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بالکل وہ پانی محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ ضرر دیتا تھا، اور ان لوگوں کی گردن تک پانی پہنچ گیا تھا اور بالکل اس طرح یعنی پھنس گئے تھے اس پانی کے اندر، جیسے کسی ٹھوس چیز کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ مصیبت دیکھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور التجا کی کہ آپ کسی طریقے سے اس کو دور کریں، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کو دور کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جھوٹا وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو یہ پانی سارا کا سارا ختم ہو گیا، زمین میں چلا گیا اور اتنی زبردست پیداوار ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر فوراً اپنا ارادہ بدل لیا اور کہا کہ یہ پانی تو رحمت تھا، یہ پانی تو ہمارے لیے بہتر تھا، عذاب کوئی تھا، ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو پھر اللہ نے والجرادا، اور ہم نے ٹڈی بھیجی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بہت ساری فصلیں ہو گئیں تو ٹڈی اللہ نے بھیجی جس نے ان کی تمام فصلیں کھا لی، اور بالکل مطلب تھوڑا تھوڑی چیزیں چھوڑ دیں، باقی تمام چیزیں اس نے کھا لی۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرما دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی، ٹڈی سب چلی گئیں۔ تو پھر جیسے ہی ٹڈیاں چلی گئیں انہوں نے کہا جتنی فصل تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہمارے لیے اتنا ہی کافی، ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے والقملا، اور پھر ہم نے ان پر قمل بھیجا۔ قمل کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد جوں ہوتی ہے، بعض نے کہا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو اسی طرح فصلیں وغیرہ کھاتا ہے۔ غرض ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اللہ نے پیدا فرمائے تو ان کی جو باقی فصلیں تھیں، حتیٰ کہ دروازوں کی چوکھٹیں، ٹیبل، کرسیاں، میز، جتنی سب کی چیزیں، سب کی سب لکڑی کا سامان، وہ کیڑے کھا گئے۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی مونچھیں، ان کی داڑیاں، ان کی بھموں کے بال، یہ سب وہ کیڑے چاڑ گئے۔ اب یہ بڑی اذیت میں مبتلا ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے معافی تلافی کی اور عرض کی کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ سے دعا کریں کہ عذاب دور ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی، عذاب دور ہو گیا۔ جب عذاب دور ہوا پھر یہ پلٹ گئے اور کہا کہ ہم ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وضفا دیا، اور پھر ہم نے ان پر مینڈک بھیجے۔ تو پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب ان پر نازل کیا، اتنے مینڈک ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں مینڈک، ان کے منہ کے اندر مینڈک گھس جاتے تھے، پانی اٹھاتے تھے تو پانی کے اندر مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ تو یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، شدید ان کو اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر وہ ایمان لانے کا وعدہ کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو مینڈک غائب ہو گئے، پھر یہ پلٹ گئے۔ والدمع، اور ہم نے ان کی طرف خون بھیجا۔ پھر اللہ نے ان پر آخری عذاب نازل فرمایا کہ ان کو خون کے عذاب میں مبتلا کر دیا، ہر طرف خونی خون ہوتا تھا۔ یہ گلاس میں پانی لیتے تھے وہ خون بن جاتا تھا، سالن لیتے تھے وہ خون بن جاتا تھا، اور اس عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔